and from 5 to 9, according to the use of 5 or 9 mouse folding. 5 to 9. That will take the hukam of the jaja. As long as it isn't, there's no. As long as there's no infitah. Because it is blowing, and obviously the hukam is. Therefore, then you have to take out all the water or you have to take out the water. 5 to 9, according to Abu Yusuf, will take the hukam of the judge. The judge, what is the hukam? Lazim al nazhu arba'in. 40 is lazim and wajib. 52, 60. And if it is 10 mouse upwards, then it will take the hukam of a big animal. It will take the hukam of a big animal. Some is me, like it will take the hukam of sheep and goat, etc. Yeh kis ke nazdik hai Imam Abu Yusuf. Imam Muhammad farmate hai. Imam Muhammad farmate hai. One mouse and two mice. That is a hukam of one. Up to two. If two mice fall, kitne chuha? Agar do chuha, ek aur do chuha hukam? One. Ek chuha ke barabar. Agar, as long as the body doesn't grow. So that means how much water you must have? 20. 20. If it is how many? Go, two. Up to? Two. Two. And Imam Muhammad says 3, 4, and 5. 3 to 5 mice. He said, Paas chuha jo hai, wo murni ka hukam dega. 3 se 5 chuha jo hai, agar us paani mein gir jaye. اور بدن اس میں نہ پھول جائے تو کس کا حکم لے گا؟ مرغی کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس میں پھول نہ جائے تو لازمًا پانی کو نکالنا پڑے گا اور استحباب ہے 50 to 60 پچاس یا ساٹھ سمجھ میں آئے اور اگر چھ سکس اپورڈز دین ول ٹیک دا حکم آف اے ڈاگ دین ول ٹیک دا حکم آف اے ڈاگ سمجھ میں آئے ولا تنجس البئر ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثم والخثي إلا أن يستكثره الناظر ناظر بأي فعل يستكثر إلا أن يستكثره الناظر أو ألا يخلو دلو ألا يخلو أنه بأي الناس بأي يخلو أو ألا يخلو دلو أو ألا يخلو دلو أن بعرة ولا تنجس البئر اور کنواں جو ہے نجس نہیں ہوگا کنواں جو ہے نجس نہیں ہوگا اور کنواں ورنہ بھی گارے انتلو بل باری مہنگی کے اس میں گرنے سے مہنگی والروثی لیب لام یا دال لیب کے گرنے سے والخثی گوبر کے گرنے سے اگر اس میں مہنگی ہے کنواں میں یا لیب ہے یا گوبر مینلی دنگ مینلی فضلتو الابل والغنم والضبع it is the droppings of a camel sheep goat buck this is called البعر الروث فضلتو الحمار والفرس والبغل الروث is the dung of a horse donkey and بغل خچر ميول اس کو کیا کہتے ہیں روث لیب فضلة الحمار فضلة الفرس فضلة البغل اس کا فضلہ اور الخفی گوبر کو کہتے ہیں فضلة البقر والجاموس کاف بول بافلو سمجھ میں آئے گا تو بار کیمل شیپ گوٹ بک روث حمار فرس بغل الخفی بقرة جاموس ثور والفطن اس کے گرنے سے قوة نجس نہیں ہوگا that's why you understand why in the عبارة they say من غير الأرواح that came before من غير يعني جديد او يعني هو كل جسم هيك رجع. الا ان يستعمل الا ان يستكثرهن الا هيك ناظر دیکھنے والا اس کو زیادہ سمجھے. You are now by the beer. Oh, he bring me over وہاں موجود ہے لیکن آپ اس کو زیادہ, you think this is too much. الا ان يستكثرهن ناظر, آپ سمجھتے کہ یہ بہت زیادہ ہے. اگر قلیل ہے تو اتفاقی طور پر روف یعنی ویب گوبر, اگر قلیل ہے تو اتفاقی طور پر یہ کوا کو ناپا, چاہے کوا چھوٹا ہو یا کوا بڑا ہو. لیکن اگر آپ وہاں ہے, آپ ناظر ہے, آپ خود دیکھنے والے, آپ اس کو زیادہ سمجھتے, یو فیل اٹ, نو دس از ٹو مچ, دس از ٹو مچ, پھر آپ اس کو استعمال, پھر آپ اس کو کیا کہیں گے, نجس کہیں گے. سمجھ میں آئے. اب کثرت کس طرح اس کا اعتبار ہوگا, ہاؤ ول ڈیٹرمن استفتاح کثرت دیٹ اٹ از ٹو مچ. تو پہلی رائے یہ ہے جو کتاب میں ہے, جو امام ابو حنیفہ کا بھی, الا ان یستکثره الناظر, اے اکبر رائے المبتلا, جو عادی اس میں مبتلا ہے اس کا غالب گمان کیا ہے. The person who is there, who needs to use the water, what does he feel, that this is locked or is this less, is زیادہ ہے یا یہ کم ہے. This is the first, اکبر رائے المبتلا, or you can call it ان یستکثره الناظر. سمجھ میں. دوسرا طریقہ قلیل اور کثیر میں تمیز کیسا کرے گا, دوسرا طریقہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, او اللہ یخلو الدلون عن بعرض, یا کوئی بھی ڈول مینگنی سے خالی نہ ہو, کوئی بھی ڈول مینگنی گوبر قلیل سے خالی نہ ہو. کیا مطلب, وین ایور ود دا بکٹ یو ٹیکنگ آؤٹ واٹر, ایوری بکٹ از کمنگ آؤٹ وتھ مینگنی لیڈ اور گوبر. سمجھ میں آئے, تو پھر یہ ہوگا کہ یہ زیادہ ہے. You understand? Every time you take out a bucket of water, there is many lead. So this is one alamat, one definition, that this is ziyada. It's kathir, it's not? Qadir. Qadir. And the third alamat, which is kathir, and not qadir, is agar wo kuwa, or that jojo tank, or that kuwa, because everywhere people have jojo tanks. اگر اس کا اوپر کا حصہ پورا بھرا ہوا ہے, اف دا ماؤتھ آف دا, اگر اس کا منہ, دا ٹاپ پارٹ آف اٹ از کورڈ فل وتھ گوبر لیڈ, دین از ریگارڈڈ ایز کثرت, اس کو کثیر کہیں گے. اگر پورا اوپر کا حصہ پورا کور نہیں ہے, تھوڑا سا ادھر ہے, تھوڑا سا ادھر ادھر, تو پھر اس کو قلیل کہیں گے, کثیر نہیں کہیں گے. تو اس مسئلے میں قلیل اور کثیر میں تمیز سمجھ میں آئے. تین طریقے ہیں, الا ان يستكثره ناظر, اکبر رائے المبتلا, وہ آدمی خود اس کو زیادہ سمجھے. آپ کا دل کہتے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں. سمجھ میں, یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے اور اسی پر فتویٰ عموماً دیا جاتا ہے, وہ علیہ الاعتماد. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی دور بغیر مہندی کا نہیں نکلتا, ایوری ٹائم یو ٹیک آؤٹ واٹر, ان ایوری بکٹ آف واٹر یو ٹیک آؤٹ دس ڈنگ اور سم تھنگ ان دے, اٹ ول بی کثیر. تیسرا, اگر اس کا منہ کور ہو جائے, پورا بھر جائے, تو اس کو کثیر کہیں گے. اگر اس کا منہ پورا بھرا ہوا نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے, سمجھ میں آئے. تو مینلی جو ہے روف ہے, لیڈ ہے, خطیل ہے, یعنی بوٹ دا ڈراپنگز آف دیٹ اینیملز وچ آر حلال وچ یو کین ایٹ, اف اٹ از قلیل اٹ از پاک, اف اٹ از کثیر دین اٹ از ناپاک. دین ہاؤ یو ڈیٹرمن کثیر, ایدر یو یور سیلف فیل اٹس کثیر, or every time you draw a bucket of water, there is droppings inside, or the whole mouth of the top is covered. Samajh mein aaya ji? Aakhri do qaul kiski raaye hai? Ye fuqaha ne likha hai, Imam Muhammad wagaira, kitab ul mabsut mein, ye jo la yakhlu dama, ye kitab ul mabsut mein hai, lekin fatwa maine aapko bataya aadmi ke liye us par hai. But anyone with time, these are all fatawa, but the preferred one is يستغفر من ناظر. ولا يفسد الماء بخرقه حمال. ولا يفسد. ولا يفسد. ولا يفسد. ماء. جمسير القول جمسي ولا يفسد الماء. يعني پانی ناپاک نہیں ہوگا. ولا يفسد الماء. پانی ناپاک نہیں ہوگا. يعني پانی نجس نہیں ہوگا. جی. بخرء حمام وعصفور. بخرء أو الإنسان بخرء، بخرء حمام وعصفور. حمام كبوتر کو کہتے ہیں، عصفور پرندے کو کہتے ہیں. کبوتر اور پرندے کی بیٹ سے بایا ٹے بیٹ، the droppings of a کبوتر اور برڈ، انہوں نے پخانہ کیا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. برڈ از فلائنگ اوور اور دا برڈ از سٹینگ ٹو ڈرنک واٹر ان اٹ، اس سے ناپاک نہیں ہوگا. ولا بموت ما لا دم له فيه. اسی طرح ولا يفسد الماء، this is معطوف من ولا يفسد الماء، this is second مسئلہ. ولا يفسد الماء بموت ما لا دم له فيه، اور پانی ناپاک نہیں ہوگا اس جانور کے مرنے سے جس کا دم مسفوح نہ ہو، جس کا خون نہیں ہے. ما لا دم له، دم له وہ جانور جس کا خون بہنے والا نہیں ہے، dead animal which doesn't have flowing blood. اس جانور اگر کنواں میں مر جائے تو اس کے جانور سے پانی ناپاک نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا خون بہنے والا دم مسفوح نہیں ہے. جی قسمکن، ہاں قسمکن، جیسے کہ مچھلی، جیسے کہ مچھلی اس کا خون نہیں ہے. The blood that you see when you catch a fish, it is not blood. When you put it in the sand, it will become white. It's not the man's fault. جی وضفدعين، وضفدعين men, the frogs. Frog, but there are two types. The frog of this ضفدع بحري وبري، سمندری بھی ہوتا ہے اور زمین بھی ہوتا ہے. اگر زمین والا ہے، if it is بري، the frog from the land, that will make it napa. That is different. That will take, it will be like fa'ratun min, or it will be net hookam. This is that frog that only lives in the water. And there is a way you differentiate between the two, the ways of the pores. One has a web, one has web. That is the water one. And the one that doesn't have the web, you understand what's web? That is the bari one. So here, dipta doesn't mean bari. Here, which dipta? What's the dipta more than? Bahra. کیونکہ اس کا خون جو ہے وہ دم مسفوح نہیں، تو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. گرنا نہیں ہے، یا کس کے بعد ہو رہے ہیں؟ مرنے کے بعد. کہ ولا ينجس الماء بموت سمك او ضفدع وحيوان الماء، اور پانی کے جانورات، all those aquatic animals, all those animals that live in water. سمجھ میں آئے؟ کیونکہ اس کا خون دم مسفوح نہیں ہے. وبقٍ وذبابٍ، بقٍ بقٍ یا مچھر کو کہتے ہیں یا پسو کو کہتے ہیں، مسکیٹو مچھر یا پسو. وذبابٍ، ذباب مکی کو کہتے ہیں، فلائی. زنبورٍ بیڑ، واسپ، واسپ بیز یہ ایک حکم ہے، زنبور واسپ بیڑ باہر ہے. وعقرب اور عقرب، بچھو بچھو، اور عقرب کیا ہے؟ بچھو بچھو، سکوپیا. تو یہ سب چیز کیونکہ اس کا خون دم مسفوح، اگر یہ چیز پانی میں مر گیا تو پانی نجس نہیں ہوگا. اسی طرح ولا ينجس او ولا يفسد الماء بوقوع آدمي، آدمی کے گرنے سے، کوئی انسان اس میں گر گیا تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. اس وقت didn't die, he just fell in the water, not that far. وما يؤكل لحمه اذا خرج حيا، اور وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، all those animals which you can eat, الابلی والبقری والغنمی، all those animals والجمل، if those animals fell in the water but didn't die, it just fell in and it came out, or it fell in and someone took it out. تو لا ينجس الماء بوقوع، اس کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ما لم يكن على بدنه نجاسة، جب تک یقینی طور پر اس کے بدن پر کوئی نجاست نہیں ہے. You must have yakin that it had. If you have yaqeen that it has najas on his body, then the water will be black. But if you don't have yaqeen, then the body will not be, I mean the water will not be black. Not black, it will be black. Also, Mr. Sharif, about Ayyub, eh? What can you sabak for that? Kitna sabak for that? Into the bow. Two pages, yeah? Two pages. Two pages, four lines. Two pages, sir. Two and a half. Two and a half pages. Two and a half pages. Allah zikir Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muh